Haló. Merre vagy? Itt vagyok fönn, mi baj van, minek kiabálsz bele? Hol vagy? Itt vagyok már fönt, már mindjárt ott vagyok. Vagy, de nekem kell a kulcs, hogy hazamehessek. Nekem nincs kulcsa. Hát akkor gyere be. Az nálad a szívembe se. Megyek. Na, jó.